przeciwko tym, którzy drastycznie łamią przepisy ruchu drogowego, w szczególności nadmierna prędkość i zachowania się niezgodne z przepisami w okolicach przejść dla pieszych. Policja zwraca również uwagę, że statystycznie do większej liczby wypadków paradoksalnie dochodzi przy dobrych warunkach pogodowych, więc proszę uważać na drodze, a jeśli doszło na Państwa trasie do jakichkolwiek utrudnień, to proszę dzwonić do radionawigatora 22 645 56 19. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 31 grudnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Andrzej Duda raczej nie odpowie na oszczercze słowa Władimira Putina, mówi w Trójce wicepremier Jacek Sasin i dodaje, że jest w tej sprawie wspólne oświadczenie prezydenta i premiera. W rękach policji jest trzeci z podejrzanych o zaatakowanie aktywistów podczas rozdawania jedzenia bezdomnym w centrum Warszawy. Przedterminowe wybory i spory o Brexit. W serwisie podsumujemy burzliwy politycznie rok w Wielkiej Brytanii. Nie sądzę, aby prezydent Andrzej Duda odpowiedział na kolejne zaczepki Rosji. Tak mówił w salonie politycznym Trójki Jacek Sasin. Wicepremier odniósł się w ten sposób do stanowiska ambasady Rosji w Warszawie, która w reakcji na oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego stwierdziła, że nigdy nie pogodzi się z obrażaniem pamięci jej przodków i próbami narzucenia jej kłamliwej wersji historii. Myślę, że są takie sytuacje, kiedy nie jest wskazane podnoszenie rangi odpowiedzi, mówił w Trójce wicepremier Sasin. Mamy oświadczenie, jednoznaczne oświadczenie pana premiera Morawieckiego w tej sprawie w imieniu Polski. Oświadczenie, które jest wspólnym oświadczeniem, bo było ono, jak wiemy, skonsultowane również i uzyskało akceptację pana prezydenta. I naprawdę nie widzę powodu, żeby dzisiaj na każde kolejne głupie oświadczenie ze strony rosyjskiej, no bo tak to trzeba określić, żeby potrzebne były kolejne głosy osób o coraz wyższej randze. Premier Mateusz Morawiecki w oświadczeniu napisał, że prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski i zawsze robił to w pełni świadomie. Rosja przegrywa kampanię narracyjną na temat odpowiedzialności za II wojnę światową, uważa wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Gość radiowej Jedynki zwrócił uwagę, że informacja o odpowiedzi Polski na oskarżenia Władimira Putina trafiła na pierwsze strony mediów na całym świecie. Mamy wstępne dane, z których wynika, że zarówno liczba publikacji po oświadczeniu premiera Morawieckiego, jak i ton tych publikacji jest zdecydowanie inny niż po wypowiedziach Putina sprzed Świąt Bożego Narodzenia. To jest różnica rzędu wielkości. Zasięgi, które osiągał Władimir Putin, to jest 300-400 milionów odbiorców poza granicami. W przypadku tego, co się dzieje od wczoraj, to idzie w miliardy odbiorców. Na całym świecie ta informacja jest na pierwszych stronach, na najważniejszych nagłówkach. Słowa Władimira Putina skrytykowali m.in. urzędujący w Warszawie ambasadorowie Izraela, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Stołeczni policjanci zatrzymali trzeciego z mężczyzn podejrzanych o zaatakowanie aktywistów z grupy Food Not Bombs podczas rozdawania jedzenia bezdomnym. 21-latek spędził noc w policyjnym areszcie. To ostatni z zatrzymanych, którego od 22 grudnia szukała policja. Dwa dni przed Wigilią społecznicy rozdawali przed wejściem do stacji metra Centrum posiłki potrzebującym. Podeszło do nich trzech mężczyzn. Zniszczyli baner, poszarpali i zwyzywali członków organizacji. Mieli również wznosić nazistowskie gesty i okrzyki oraz atakować przypadkowych przechodniów. Turyn będzie gospodarzem przyszłorocznych europejskich spotkań młodych. Ogłoszono to wczoraj we Wrocławiu, gdzie trwa 42. modlitewne wydarzenie organizowane przez Ekumeniczną Wspólnotę Braci z Teze. Podczas wieczornej modlitwy uroczyście powiedział o tym przeor Wspólnoty Teze, brat Alois. Zagościmy w kraju bardzo kochanym przez nas. Wrócimy na południe kontynentu. Za rok będziemy ugoszczeni przez Turyn we Włoszech. W hali stulecia dziś odbędzie się spotkanie Polaków. Mszy świętej przewodniczyć będzie arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski. Myślę, że uczestnicy wyjadą z takim przekonaniem, że warto jest być uczniem Chrystusa, że warto jest kochać drugiego człowieka, że właśnie dobro potrafi się pomnażać, kiedy otwieramy nasze serca. W nocy uczestnicy Teze będą modlić się o pokój, a następnie odbędzie się Święto Narodów, podczas którego różne grupy gości będą przedstawiały swoje swoje kraje i kultury. Z Wrocławia Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Na koniec podsumowanie niezwykle ciekawego politycznie roku w Wielkiej Brytanii. W Zjednoczonym Królestwie mijający 2019 był rokiem dwojga premierów, przedterminowych wyborów i gorących sporów o Brexit. To był burzliwy rok, mówi Polskim Radiu profesor Catherine Barnard, europejska z Uniwersytetu w Cambridge. Jak jazda kolejką w wesołym miasteczku, zaczyna się od próby przeforsowania umowy brexitowej przez Theresę May. Trzy razy się nie udaje, w końcu zostaje ona odsunięta od władzy. Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and then we go into. Potem wybory nowego szefa wygrywa Boris Johnson. Ale wkrótce znajduje się w sytuacji podobnej do sytuacji swej poprzedniczki. Podzielony parlament blokuje jego pomysły. Próba zawieszenia Izby Gmin, uznana przez Sąd Najwyższy za nielegalną, historyczny werdykt. Potem przedterminowe wybory i temat numer jeden. Let's get Brexit done. Stop Brexit. Boris Johnson triumfuje, usuwa ze swej drogi parlamentarną blokadę. Co teraz? Dokładnie za miesiąc Brexit i początek rocznego okresu przejściowego, a także drugiej fazy negocjacji z Unią dotyczących stosunków pobrexitowych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w Trójce Jan Kałucki. Skoczkowie narciarscy nie mają łatwego życia. Dziś o jakichkolwiek zabawie sylwestrowie raczej nie ma mowy. Jutro odbędzie się drugi konkurs turnieju czterech skoczni. Po Oberstdorfie przyszedł czas na Garmisch-Partenkirchen. Dziś trening i kwalifikacje. Początek kwalifikacji o 14. Pozostali sportowcy mają już wolne. Wczoraj ostatni mecz w 2019 roku rozegrali koszykarze. W meczu 14. kolejki ekstraklasy Stelmet Zielona Góra wygrał z GTK Gliwice 83-74. To 11 z rzędu zwycięstwo Stelmetu. Rozgrywający GTK Mateusz Szlachetka żałował, że jego drużynie nie udało się przerwać tej pasy, choć szansa była duża. Kontrolowaliśmy przez chwilę ten mecz, ale potem zabrakło trochę koncentracji, no i zespół nam odjechał na 10 punktów, potem zaczęli kontrolować całą grę, no i przegraliśmy. Pokazaliśmy charakter, to jest najważniejsze. Chcieliśmy sprawić sensację, chcieliśmy wyjść agresywnie, trochę ich zabiegać, żeby w końcu puściło, no ale się nie udało. W tabeli Stelmet zajmuje pierwsze miejsce, tyle samo punktów ma polski Cukier Toruń. Na trzeciej pozycji jest Almil Włocławek. W nowym roku w PKO Ekstraklasie zobaczymy nowego trenera. Szkoleniowcem Jagiellonii Białystok został Iwajło Petew. W przeszłości selekcjoner reprezentacji Bułgarii. Na Wyspach Brytyjskich swój ostatni mecz w tym roku rozegrał Krystian Bielik. Reprezentant Polski i obrońca Derby County 2019 rok zakończył z czerwoną kartką. Mimo to jego koledzy wygrali z Charltonem 2-1. A we Włoszech Corriere dello Sport informuje, że AC Milan pozwoli Krzysztofowi Piątkowi odejść w styczniu do niemieckiego klubu. Drużyna z Mediolanu chce wypożyczyć Polaka do końca sezonu. Nazwa drużyny nie pada, ale wcześniej spekulowano o Schalke i RB Lipsk. I na koniec nietypowo, bo jeździectwo, a to dlatego, bo Wojciech Wojaniec będzie nas reprezentował w konkursie skoków przez przeszkody na przyszłorocznych igrzyskach. Ostatni raz oglądaliśmy Polaka na olimpijskim parkurze w 2004 roku. A ostatnie w tym roku trójkowe wiadomości sportowe tuż po 17:00 zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Sylwester z zachmurzeniem dużym, ale synoptycy prognozują również większe przejaśnienia. W całym kraju przelotny deszcz, na wschodzie deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach od 1 stopnia w Zakopanem do 7 w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła? Marcin Kusy? Jacek Hawryluk? Piotr Mec? Norbert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem.

Odrobinę filologii na początek naszego spotkania w tym szczególnym ostatnim dniu roku. Phil Collins z zespołem Genesis i utwór zatytułowany Paper Late. I pan Paweł wywołany do tablicy się odezwał i dostałem od pana Pawła bardzo przyjemne życzenia, bowiem są to życzenia takie. Oto życzę panu rock'n'rollowego życia. Dziękuję bardzo. Przyda się. Spośród wszystkich utworów, które trafiły do tego zestawienia i tych utworów, które uczestniczą w wyścigu do pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego, to jest jeden z moich bardzo lubianych. Tytuł utworu Joe and Mary i to jest Brian Adams. This is a story about Mary and Joe, two young lovers from long ago. Just a small town romance that you might know. So they say that Joe got Mary in the family way. Neighbors started talking, the word got around. Joe said, Mary, gotta blow this town. Oh, Joe and Mary, Mary and Joe, in a beat-up Buick on the open road. Chuck Berry playing on the radio. Joe and Mary, Mary and Joe. A few more miles, you can make it, baby, just give me a smile. I can see Bethlehem up ahead. They got a buffet breakfast and a motel bed. Yeah, Joe and Mary, Mary and Joe, looking for a place where they can go. The heater went out, it was 20 below. Joe and Mary, Mary and Joe. Up in heaven looking down tonight. That's right. Oh, Joe and Mary, Mary and Joe, and a pretty little baby in swaddling clothes. Star in the east casts a heavenly glow over Joe and Mary, Mary and Joe. Yeah, it wouldn't be long before the world would know about Joe and Mary, Mary and Joe. Mary and Joe. To był Brian Adams, przypomnę, w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego i jako fan rock'n'rolla bardzo gorąco Państwa do tego namawiam. Nim sięgnę po kolejną płytę, chcę Państwa zaprosić w imieniu Arkadiusza Ekierta na dziś nieco specjalne wydanie Informatora Ekonomicznego, to już za 9,5 minuty. A teraz wspomniana płyta i tak dość korespondencyjnie do Briana Adamsa, niech to będzie Jeff Lynne's ELO. One More Time. Nie wiem, czy uda nam się jeszcze powtórzyć coś z tegorocznej płyty Jeff Lynne's ELO, ale być może pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. A na spotkanie złoży się jak zwykle dużo atrakcji. Będziemy mieli zaproszenia na koncert. Już za chwilę wspomniany informator ekonomiczny, dziś wydanie specjalne. Przed 10:00 jeszcze spotkanie z Katarzyną Cygler. Cóż jeszcze, płyta tygodnia po 10:00. Monika Małkowska zaprosi nas na wystawę też po 10:00. Na przed godziną 11:00 coś, co znalazło duże uznanie słuchaczy programu trzeciego, czyli Muzyczna Historia Świata. Jak zwykle spotka się z nami Dariusz Rosiak, a dziś bardzo wiele ciekawych tematów. Jestem ciekaw, jaka muzyka się pojawi, bo to jest niezwykle interesujące. Po 11:00 piosenka dnia. Jeszcze przed samą 12:00, czyli o 11:30 Łukasz Adamski się pojawi i dziś opowie o kolejnym serialu, jakim, proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. No i mamy muzykę. Wśród tych płyt, które wybrałem na dziś, jest także Muniek Staszczyk. Wychodzę z chaty, kiedy czuję się źle. Już po robocie warszawski lot. To nie jest Kraków na pewno. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Tu możesz spotkać mnie. Spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Finito, koniec i napijmy się. Na Łazienkowskiej zabawa wre. Moja kobieta puściła się, to nie mój Raków na pewno. Noce nam jeszcze uratują nas. Może piguły znów będą na czas. Zadzwońmy tu i zadzwońmy tam. Ja nie chcę zasnąć sam. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Tu możesz spotkać mnie. Spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Oh yeah. Na ulicy tej starej ladacznicy. Cenam jeszcze, ja uwielbiam je. Wychodzę z chaty, kiedy czuję się źle. Już po robocie warszawski lot. To nie jest Kraków na pewno. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Tu możesz spotkać mnie. Spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Oh yeah. Tu możesz spotkać mnie. Spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Cieszy mnie Państwa korespondencja związana z muzyką i to, że Państwo zwracają mi uwagę na to, bym o niczym nie zapomniał. Oczywiście, że nie zapomniałem o mojej ukochanej. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme ça. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si, comme si, comme ça, comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien de suivre mon chemin et de croire en mes mains? W ostatnim dniu roku nie mogło jej zabraknąć, to była Zaz. No a teraz jest 9:30 i w studiu Arkadiusz Ekiert. Informator ekonomiczny. Dzień dobry, witam serdecznie. W ostatnim dniu roku nie mogło też oczywiście zabraknąć informatora ekonomicznego. Dzisiaj specjalne wydanie, będzie mnóstwo gości, chociaż powiem szczerze, że ja tu siedzę sobie sam obok Piotra, ale goście będą telefoniczni i spróbujemy podsumować ten rok od tej strony takiej finansowo-gospodarczej. Zacznijmy od moich kolegów, którzy przez cały rok i przez lata współprowadzą informator ekonomiczny i łączymy się w tym momencie z Wiktorem Legowiczem. Dodam tylko, że to jest człowiek, który w ogóle ten program wymyślił. Dzień dobry, Wiktorze, witam cię serdecznie. Witam serdecznie, jestem. Wiktorze, jakbyś podsumował ten rok? Co dla ciebie było najważniejsze, jeśli chodzi o te sprawy gospodarcze? Dla mnie najważniejszy był rynek pracy. Dlatego, że ten rynek pracy decyduje o naszym życiu. I tak jesteśmy w najlepszym momencie w historii, jeśli chodzi właśnie o ten rynek. Ja tylko przypomnę, że mieliśmy bezrobocie na poziomie 20% i to było w roku 2004. Mhm. Potem zaczęło to bezrobocie spadać. W tej chwili jest na poziomie poniżej 6% i bardzo dobrze. I teraz tak, ja przedstawię pewne opinie na ten temat, na temat rynku pracy w Polsce. One są tym lepsze i to jest bardzo zrozumiałe, im wyższy dochód per capita oraz lepsza ocena własnej sytuacji materialnej. Jak mówię, to jest całkowicie zrozumiałe. Natomiast rynek pracy gorzej oceniają młodzi ludzie, którzy twierdzą, że za mało zarabiają. Jak będzie w tym roku? Ja jestem optymistą i myślę, że będzie wręcz bardzo dobrze, mimo zapowiadanego małego spowolnienia gospodarczego. Mhm. Dziękuję ci, Wiktorze, w takim razie i do zobaczenia w studiu tutaj w Trójce na Myśliwieckiej, a już w przyszłym roku. A teraz połączymy się z Patrycjuszem Wyżgą, też współprowadzi nasz informator ekonomiczny. Witaj, Patrycjuszu. Dzień dobry. No i co ty powiesz na temat twoich spostrzeżeń, jeśli chodzi o mijający rok? Co ci utkwiło w pamięci, co jest taką istotną rzeczą, która no, w gospodarce się zadziała? Podpisuję się oczywiście pod każdym słowem Wiktora Legowicza. Rynek pracy w fantastycznej kondycji, oby tak zostało w 2020. My odmienialiśmy także inne sformułowania przez różne przypadki. Brexit, prawda? Mm. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Bardzo ważne wydarzenie, niezakończone z punktu widzenia gospodarki, też istotne. Wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami. Trochę zawieszona, ale chyba ostatecznie nie rozstrzygnięta. O tym też musimy pamiętać w nowym 2020, bo to się przełoży i przesunie na przyszły rok. Z punktu widzenia naszych portfeli, rynek nieruchomości był niezwykle ciekawy. Nieruchomości chyba tak drogie w Polsce to właściwie jeszcze nie były, a mimo tego, że są bardzo drogie, klienci wciąż kupują nieruchomości w Polsce. To jest niezwykle ciekawa sytuacja. Rynek kredytowy, przy okazji kredyty we franku szwajcarskim, niezwykle ciekawe, prawda? Bardzo ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który trochę rzutuje na ten rynek, rzutuje na sytuację sektora banków w Polsce. To też bardzo, bardzo ciekawe. Zwróciłbym uwagę na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Państwo wiedzą, że przyglądamy się giełdzie z uwagą. Powiem delikatnie, sytuacja na giełdzie nie jest najlepsza. Mogłaby wyglądać dużo lepiej, szczególnie w porównaniu z tym, co dzieje się na parkietach w innych częściach świata. No po prostu mamy sporo do nadrobienia. A jeśli, Arku, pytasz o 2020... No właśnie, chciałem o to zapytać. Prawda? No właśnie, to budżet bez deficytu, zapisany, taki zaplanowany, w porządku, na papierze zapisać można wszystko. Pytanie tylko, czy uda się właśnie te zapisy zrealizować i to będziemy wszyscy z uwagą i z bliska obserwować. No i z mojej perspektywy niezwykle istotne dla polskiej gospodarki, dla gospodarki całego świata, Unia Europejska o tym mówi bardzo głośno, czyli dostosowanie gospodarki do ekologicznych wyzwań, bo to jest coś, przed czym absolutnie nie uciekniemy w 2020. No tak, Patrycjuszu, ale jeśli chodzi o ten budżet, to tak sobie myślę, zapisać można wszystko, ale też warto chyba trzymać kciuki, nie? Tak, oczywiście, to w interesie nas wszystkich byłoby, gdyby rzeczywiście ten deficyt się nie pojawił, gdyby wpływy były wysokie i jednocześnie one pokrywały wszystkie wydatki. Pytanie, czy to się uda w kontekście spowolnienia, o którym powiedział Wiktor, tak, które obserwujemy, tak, które życzę tego wszystkim Państwu, dobrze, a Tobie, Arku, także, oby to spowolnienie było jak najmniejsze. Patrycjusz Wyzga, bardzo Ci dziękuję i znowuż do zobaczenia w studiu na Myśliwieckiej. A teraz połączymy się z wtorkowym komentatorem naszego informatora. Dzisiaj jest przecież wtorek, a jest nim najczęściej Adam Grzeszak, Rzeczpospolita. Witam Cię serdecznie, Adamie. Polityka, może od razu... A, polityka, tak, rzeczywiście, przepraszam. Kłaniam się nisko. Adamie, jak dla Ciebie minął ten rok, jeśli chodzi o analizowanie sytuacji gospodarczej? Co dla Ciebie było taką najważniejszą rzeczą symptomatyczną, która zaważyła na dalszych losach naszej gospodarki? No, dla mnie, ja się szczególnie zajmuję problemami energetycznymi i tu dla mnie wydarzenia z ostatniego roku były dosyć niepokojące, jeśli chodzi o energetykę, dlatego że to zresztą do ostatnich dni obserwowaliśmy kwestia cen energii ustalanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ale i ta ustawa prądowa, która miała tak trochę odczarować ten wzrost cen energii, który ma na rynku już, tak powiem, miejsce i on będzie narastał. Niepokojące są informacje od polskich sieci energetycznych, które donoszą, że mogą być problemy z zapewnieniem energii dla gospodarki. Coraz teraz Najwyższa Izba Kontroli podobne miała obserwacje. No, mamy coraz więcej takich sygnałów, że ta energetyka może być takim miękkim podbrzuszem polskiej gospodarki. No tak, troszkę pesymistycznie tutaj skomentowałeś ten poprzedni rok, ale myślę, że będzie lepiej. Do zobaczenia w przyszły wtorek, w przyszłym roku. Kłaniam się. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. A teraz pora na środowego komentatora. Najczęściej jest nim Sławomir Chorbaczewski. Witam pana bardzo serdecznie. Kłaniam nisko, dzień dobry, jeszcze w starym roku. Jeszcze w starym roku i stare pytanie, nie będę tutaj wymyślał nic nowego. Co dla pana było istotne, jeśli chodzi o mijający rok w gospodarce, w finansach? Dalsze postępujące umiędzynarodowienie polskiej gospodarki, Po pierwsze, zdecydowany wzrost udziału Polski w handlu międzynarodowym. To już jest, przypomnę, powyżej 1,34% udziału Polski w ogólnoświatowej wymianie handlowej. To jest wzrost dwa razy od początku tego wieku, czyli od mniej więcej 2000 roku. No i przede wszystkim równowaga między eksportem a importem, co jest bardzo istotne. Na początku tego wieku mieliśmy zdecydowaną przewagę importu. Po drugie, w ramach tego umiędzynarodowienia bardzo dobra absorpcja imigrantów zarobkowych w Polsce. Przypomnę, że mniej więcej co 15 legalnie uzyskujący pozwolenie na pobyt w innym kraju imigrant, który przyjeżdża do pracy, uzyskuje to pozwolenie w Polsce. Co piąty w Unii Europejskiej uzyskuje to pozwolenie w Polsce. Polska gospodarka idealnie, płynnie, bez komplikacji zaabsorbowała te wszystkie osoby. Co ważne, jeszcze raz podkreślę, są to osoby legalnie przybywające, aby podjąć pracę, uzyskujące legalne pozwolenie na pobyt, a połowa z nich uzyskuje legalne pozwolenie na podjęcie tej pracy. Wydaje mi się te dwie rzeczy najbardziej istotne. Jeżeli chodzi o rok 2020, to króciutko, panie Sławomirze, króciutko. Tak jest, kontynuacja informatyzacji. Przypomnę, obniżenie PIT-u, które mamy od 3 miesięcy już, do 17% w tej pierwszej grupie podatkowej. 25 milionów Polaków z tego skorzystało i to idzie w tym kierunku, umożliwia powoli, być może w ogóle zastąpienie informatyzacją, czyli zbieraniem informacji poprzez cyfryzację, w ogóle tego typu opodatkowania. Ja głęboko trzymam, wierzę w to i trzymam kciuki za to, żebyśmy upraszczali w dalszym ciągu system podatkowy poprzez zmniejszanie podatków. No i proszę, i było optymistycznie. Sławomir Chorbaczewski, dziękuję. Do zobaczenia w środę, w przyszłym roku, już w naszym studiu na Myśliwieckiej. Czwartkowy najczęściej komentator w naszym studiu to Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie Adamie, a na co pan zwrócił uwagę w mijającym roku, jeśli chodzi o gospodarkę i finanse? Dla mnie rok 2019 jest rokiem gazu ziemnego. To, co się dokonuje na krajowym rynku, jest nieprawdopodobnym tempem wzrostu. To są przyrosty rok do roku na poziomie około 10%, jeśli chodzi o zużycie gazu ziemnego, w tym szczególnie LNG. Za tym stoją konkretne działania naszych koncernów gazowych, bo to w tym roku zgazyfikowaliśmy 40 gmin poprzez budowę gazociągów dystrybucyjnych. Zgazowaliśmy wiele miejscowości na terenach, gdzie nie ma do tej pory żadnych instalacji gazowych, poprzez stacje regazyfikacji LNG i to już jest 30 takich stacji regazyfikacyjnych i tam ludzie mają dostęp do gazu ziemnego. To wkracza cywilizacja, likwidujemy wreszcie ostatnie białe plamy na polskiej mapie gospodarczej. No i drugi kontekst tego zjawiska to jest nieprawdopodobny postęp, jeśli chodzi o wykorzystanie LNG w transporcie publicznym, komunikacji, w transporcie ciężarowym coraz bardziej. Niebawem będzie to transport morski i rzeczny, bo już te tankowania się dokonują, więc ja myślę, że perspektywy dla czystszego paliwa i czystszego powietrza są coraz lepsze dzięki wspaniałemu rozwojowi polskiego gazownika. Bardzo dziękuję panie Adamie. Do zobaczenia już w przyszłym roku w czwartek, ale to będzie za dwa dni, więc... Niebawem. Wszystkiego dobrego. Niebawem. Dziękuję bardzo. I to było podsumowanie roku gospodarczego. Wiktor Legowicz, Patrycjusz Wyżga, Adam Grzeszak, Sławomir Chorbaczewski, Adam Cymer, no i ja, Arkadiusz Rzekier. Dziękujemy, do usłyszenia. I'd rather laugh it. Ho, ho, ho, to był zespół Redbox. Cieszą mnie Państwa opinie dotyczące wrażeń z dzisiejszego programu. Bowiem otrzymuję takie listy, które mówią o tym, że przyjemnie spędza się ostatni dzień w roku w pracy w towarzystwie programu trzeciego. To dobrze, proszę z tego nie rezygnować dziś co najmniej do 12, ale jednocześnie pojawiają się listy, które nie tyle, że stanowią uszczypliwość, ale mają nieco ośmieszyć redaktora prowadzącego. Mianowicie pytają Państwo, czy ja tańczę. Otóż od lat chyba wiadomo, że nie, że lubię słuchać muzyki, że mam bardzo dużo płyt, ale niestety z tańcem jest nie najlepiej, choć jest jedna piosenka, którą chciałbym Państwu teraz zaprezentować, do której w miarę się bujam. Girl, you're such a bad thing, standing there all alone, looking so good to me, baby, can't do no wrong, hey, baby. Put your arms around me, set my world on. Ain't never gonna be nobody like you, baby. Honey, that's no lie. You put that spell on me, I'll tell you, honey, you know you set me free. Hey, little girl, you know my heart's desires. Come on and give it to me, baby. I can't deny you. Hey, hey, what I'm saying is do it to me one more time. Oh, I'll give you one more chance, this heart of mine. Do it to me one more time, baby. Can't get enough of your love. Oh, you're my Motown lover. Motown lover. Girl of my dream. Oh, yeah. Girl of my dream. When you laugh, when you cry, girl, that look in your eyes, you're my everything. Oh, baby. Oh, baby. Oh, you put that spell on me. I'll tell you, baby, you know you set me. Baby, it's you I desire. Hey, hey, what I'm saying is do it to me one more time. I'll give you one more chance, this heart of mine. Do it to me one more time, baby. Can't get enough of your love. Enough of your love. Oh, my friends say I'm a dreamer. It takes a fool in love to know what I'm feeling. Each time you say goodbye, to me one more time, baby. Can't get enough of your love. Can't get enough of your love. Can't get enough of your love. Got this feeling deep inside. Ain't nothing I can hide, baby. I just love the way you love me. Do it to me one more time. Oh, baby, one more time. Can't you see, girl, that I need you? All I wanna do is please you. Even though Do It To Me, to był Lionel Richie, jest za 80. Trójkowy detektyw. Po raz ostatni w tym roku Katarzyna Cyglar. Każde duże miasto ma swoje szare strefy, ciemne punkty, wewnętrzne granice, które stają się tym bardziej widzialne, im bardziej zróżnicowany jest poziom życia, edukacji czy zwyczajów kulturowych i wizji świata. U nas na szczęście jest całkiem spokojnie. Spacerek po zmroku nie budzi trwogi najbliższych. Jakkolwiek dalej istnieją niebezpieczne rewiry, sławetne bramy, przejścia podziemne, ulice i zakątki, których, tak jak na przykład skakanie z pierwszego piętra, profilaktycznie należy unikać. Przed II wojną światową te granice były bardzo wyraźne, dzięki czemu niektóre dzielnice miast zdobyły sławę ogólnopolską. Do nich zaliczały się na przykład Bałuty w Łodzi, a tam przestępczy prym wiodły ulice Zawiszy, Zgierskiej, Franciszkańskiej, Pieprzowej. Bałuty były takie jak ich król, postrach całego miasta, ślepy Max. Powstało nawet powiedzenie: nie tykaj bałuciarza, bo bałuciarz katuje i z serca wyjmuje, by nikt potem nie mógł powiedzieć, że go nie uprzedzono. Oczywiście najwięcej zaklętych rewirów było w stolicy. W końcu nie bez kozery Stanisław Grzesiuch napisał piosenkę Nie masz cwaniaka nad warszawiaka. Wychowany w latach 20. i 30. na warszawskim Czerniakowie, widział i wiedział, jak jest. Praga, Powiśle, Brudno, Targówek, Wola, gdzie rządził tata Tasiemka, Muranów, Nalewki, Mirów i w końcu miejsca największej biedy, żoliborskie baraki, Moczydło i Annopol. Bieda, a często nędza, były mianownikiem wspólnym tych wszystkich kryminalnych regionów. Brud, stęchlizna, brak elementarnych warunków sanitarnych, brak pracy były codziennością. Pobicia, rabunki, zabójstwa były normą. Prawo, które w takich miejscach obowiązywało, nie miało nic wspólnego z ogólnopaństwowym kodeksem karnym czy cywilnym. Ten świat rządził się swoimi zasadami i nie było przed tym ucieczki. Jeśli ktoś je złamał, to wykrywalność sprawców wewnątrz takiego świata była prawie stuprocentowa, natomiast na zewnątrz praktycznie żadna, bo policji nie mówiono nic i zresztą do większości tych miejsc policja nie miała w ogóle wstępu. Nie istniała anonimowość. Wszyscy wszystkich znali i nie było mowy, żeby ktoś z zewnątrz przeszedł niezauważony. Kastety, noże były stałym wyposażeniem większości nastolatków. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców – prostytucja i złodziejstwo. Dzieci natomiast szybko musiały same zadbać o dodatkowe źródło dochodu, więc uczone były, jak wykorzystać swą niewinną aparycję do pozbawiania zasobnych portfeli, biżuterii czy części garderoby zamożniejszych mieszkańców stolicy. Tak więc wizyta w jednej z takich dzielnic, jeśli szanowny gość nie posiadał jakiejś miejscowej ochrony, znajomych, którzy zawczasu uprzedzili kogo trzeba, mogła skończyć się różnie. Z reguły po prostu mniej lub bardziej źle. Jak wyglądało wtedy świętowanie Nowego Roku w wielkich miastach, w ich jasnych i ciemnych rejonach? Radość zapewne była równie wielka. Resetowanie czasu następowało przy pomocy podobnych używek, ale nie było raczej mowy o współczesnym sylwestrowym spaceringu czy klubbingu, poza swoim rewirem oczywiście. Dziś każdy prawie klub, każde drzewo, ławka może być miejscem sylwestrowych biesiad i erupcji radości noworocznej i to prawie ma znaczenie. W tym sylwestrowym szale szczęścia warto się zastanowić czasem, czy dana ławeczka nie ma niepisanych właścicieli i czy romantyczna, nieznana, pusta uliczka nie jest jednak zbyt ciemna i czy w nieznanym klubie nie siedzi jednak inny świat. Dobrego nowego roku. Trójkowy detektyw. Dziękuję, mówiła Katarzyna Cygler. My także wszystkiego najlepszego na nowy rok. I teraz płyta, która ukazała się w tym roku, a którą potraktujemy dwukrotnie dziś w naszym spotkaniu. Zespół Stray Cats. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując generator pary Philips Perfect Care o ciśnieniu 8 barów, oszczędzisz 200 zł, płacąc 1799 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nowa płyta Królu Anielski w wykonaniu rodzeństwa Agaty i Pawła Steczkowskich. Wyjątkowe kolędy i pastorałki. Oryginalne brzmienia i harmonie. Zapraszam do wspólnego kolędowania. Agata Steczkowska. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Media Expert, czyszczenie magazynów. Laptopy taniej, na przykład Lenovo za 999, Dell i3 za 1690, HP Omen, szybki dysk SSD, teraz taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Za minutę będzie godzina 10. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator. Pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Akiert, witam. W okresie noworocznym na drogach panuje wzmożony oczywiście ruch. W trakcie podróży warto co jakiś czas sprawdzić prognozę pogody i ewentualne ostrzeżenia. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przypomina, że przy obecnych warunkach w niektórych miejscach może występować gołoleć. W niektórych miejscach na 10 kilometrach będzie nawierzchnia tylko mokra, a na 100 metrach w jednym miejscu może być zamraźnięta. Więc mimo tego, że nawierzchnia nam tego nie sugeruje, przy takich temperaturach musimy